قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين قلوا يا پیغمبر يا ايها الناس اي خلق الناس لفظ چراشی نو ټول انسانانو ته خطابي اغه ته حکم بیان ټول خلق ذو يا انما انا لكم نذير مبين یقینا زج ما ستاسو د پارا نذیر مبین يرون کې ښکارا نو الله وی وایا پیغمبر چې زب پیغمبر ز نذیر مبین نو دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د صداقت بیان د الله پیغمبر ته الله وت ویلې ته وایي چې ز يرون کې او انسان د شفقت او د مینی سره یې رول د ویلې چې ګور الله خبره ومنه ورنه دا عذاب بدر کی ومنه ورنه دا عذاب بدر عام طور نذیر سره بشیرم ذکر کولی چې ودلته عام خطاب دی او اکثر کا پیرانی ندی وجه د نذیر صفت بیان شو ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نذیرم دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشیرم دی امت ته زیر مور کړل دي امت دو عذاب نه يرول دي چې بجنته تر عذاب مخ وړ دي تاسو يرو نفل الذين امنوا بیا که کسان بشارت ته مؤمنان ته چې ایمان رالو او عمل صالحات او نیک اعمال وکړو په پیغمبر په طریقه باندې نلهم مغفرت لهم مغفرة دذیر پارا بحشش ده ورزق کریم او رزق حسطره اغب جنت نو دیکی نبی علیہ السلام تاویلی دی چی قوم تاوی زیر اونکی او نبی علیہ السلام قوم تاویلی دی او بیتادنو سر سمجھاو کرده قوم حدیث د بخاری و مسلم دی ابو موسی اشعری څخه نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام یو پیرو فرمایل زما استاد مثال قوم ته وی درته یو قوم دی یو ځای کې پاتې کیږي ایو سره وته راغی وته وی جمال اخترولی دو پخپل سترگو بانده دشمن میولی دو پخپل سترگو بانده اگر روان دیو پتاسو بانده هم لکی نو بس جلتی که ویزان دادی زینو باسی نو یه وڈل او آغای داغا سری خبر اومن اللہ داغا زین او دل دشپیش پی داغا زین پتیارکی سپرو کو داغا زین او دل زان اکو باسی ابل کومو اغه حساب چې په خپل ځای باندې او په مدد له حساب چې نو بس دشمن پیراغه نه یوی دلی نجات مونته بل هلاك نو نبی اسلام کوم ته پر ملزما مثال ورسره چې تاسو ته درغلې تاسو د الله د عذاب نه یو د څوک به زما خبره اومنه نو هغه ته باخرت کې نجات ملو شي او څوک بدا اغا دلی پشان چی چی دشمن پراغ پازیا بانی حلا خبر ورد صدی خواب کلا چی علاک دشمن در بانی را روان تی زان و باسی خودی بلی دلی خبر اونمان دلی اللہ آبا خواد نبی علیہ السلام کی زمان نسی مثال ایو بل حدیث مبارک کی عمد شیخین و روایت تی ابو حریرہ سے صرف راوی دی ایو بل مثال نبی علیہ السلام ورکڑی خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا زما مثال دا هغه ستړي دي چې هغه ولګي دا دیوای بلک پوری بلک نوږین چې پر نه پتنګانو دا مچان اگر سروج په دې اور باندې ځان سیز او دې لګیا دی هغه دینه شړی کو هغه پتنګانو په دغه غالیبی کې ځان پور باندې سوزي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل زما به سلام نه غره زتا تو راټینګو مستاسو راټې ګو مدد بډو نه تاسو رانی سم چې تاسو د جهنم دور نه بچي او تاسو د جهنم کور کې ځان داخلا وي نو زما مثال نبی علیہ السلام پر مل لاسه نو بار نبی علیہ السلام قوم ته انذار ورکړل دي په مثالونو سره مختلفو طریقو سره قوم سمجاو کړل دي د الله جل جلاله د عذاب نه يرول والذین سعوا فی آیاتنا وعکسن شیغی کوشش کو فی آیاتنا پا باطلولو دا آیاتنو دا مونگا کی معاجزین اللہوی دی پا قل بمان کی مونگا عجزا کی نو دا سی کسان چی دا غی کوشش دا چی دا مونگا آیاتنا باطل کیو دا دی دا غلط گمان دا چی اللہ باجزی او دا گمان کی نا اللہو پر محل اولای که اصحاب الجحیم دا خواندان دا جهنم دیدی با جهنم تا ورزی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی هر کل جی پیغمبر امت تا تعلیمات رسی قوم یا ری بشارت ور گئی نپاگی کی بیا شیطان خپل کروائی گئی نور بسی اللہ پیغمبر تا تسلی ور گئی الله فرمای ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الله مونږ نه دی لګلې پیغمبر ستانه وړاندې من رسول نه هیڅ یو رسول رسول چا دا ویل کی ولا نبي او نه یو پیغمبر نو نبي او رسول کې څه فرق دی نو رسول خاص ته چې الله دې نوې شریعت ورکی لکه نبی علیہ السلام رسول دے موسی علیہ السلام رسول دے زال شریعت ملو او نبی له بزعام دے زمو نبی علیہ السلام نبی دے رسول دے او نبی غتم ویل کی چې نو شریعت ورته نی ملو شوی بلکې د بل شریعت د مضبوطی لپاره راغلی لکه حضرت موسی علیہ السلام نو رسول تر حضرت عیسی علیہ السلام پورې څومره پیغمبران راغلي دي نو هغه د موسی علیہ السلام دین مضبوطه تورات به عملي کوو باغی باندې به عمل کوو خلک به باغی باندې راوستل یا مثلا حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا هم وېد او دا دین مضبوطه ځان لاغه ته مستقل شریعت ملو نو نبی له فسعام دې کنه وی شریعت وسره به وکنه وی د زور شریعت د مضبوطیا اوغه دې پاز د پر راغلی او رسول لفظ خاص دې هغه د نوې شریعت ملو شوې نوې شریعت راوړي نور پر کونیش ته خدای یو عام فرق مې زده بیا یو بل فرق هم اور الله مبغوی بیان کړ چې رسول هغه ته ویل کی چې هغه ته فرشته د وحی راځي نو عیان هغه ذکر جبريل علیه السلام ته عیان راځي او نبی هغه ته ویل کی چې دا غن نبوت الهامی یا منانی د خوب په ذریعه سره دایا د الهام په ذریعه سره والله تعالی علم با هر دا ک نبی دی او رسول دی دا الله هم مخلوق دی چې کوم نور امت غیټ کې یغې پس هغه په سیروانی نه تر رسول او نبی ویل کی نو الله پیغمبر صدا نمک کې دې او رسول او نبی نه راغله الا اذا تمنا الکه شیطان په امنیته مگر کراغله دی او بیا اغست کړه دی اذا تمنا هر کله چې اغه بیان کړه دی امت د الله جل جلاله د احکامات دې دوه مطلب لري یو مطلب یو باندې چې کوم زیات راجه ته عوام یا دوه مطلب بیان نو تمنا یو مطلب د عبد الله بن عباس نه نقل دی اذا تمنا الا اذا حدث هر کله چې هغه بیان کړي دي قوم ته د الله جل جلاله احکامات بیان کړي دي نو الک شیطانو فی امنیته شیطان وسوسه جوړیدا داغه په بیان دي داغه په بیان کې وسوسه جوړیدا خلک په وسوسه کې مبتلا کړي دي او دا هغه په بیان کې وسوسه جوړیدا پیل کې شی بیان صف الله ما یو کې شیطان بیا پین ته الله ما یو کی شیطان الله ختم کړی دا ځای لکړی دا هغه وسوسه چې کوم شیطان اچولې دا په بیان د پیغمبر کې ثم یحکم الله بیا مضبوط کړی دی الله تعالی آیاته خپل آیات والله علیم حکیم او الله جل جلاله علم والده او حکمت والده دا یو ظاهری مطلب چې پیغمبر کوم څه بیان کوي دا الله کمال بیانې نو شیطان خپل کار کوي هر پیغمبر او هر نبی په بیان کې کړي د سامعینو فزلونو کې دا هغه بیان کې وساوس اچولې دي شیطانی خبرې اچولې دي ا د قوم د ګمرا کولو لپاره والله جل جلاله دا هغه چال ناکام کړي دي او الله جل جلاله بیا خپل احکامات اغه مضبوط کړی دي د شیطان او وساوسې ختم کړی دي الله کوی هم دی او حکمت والا دی یو مطلب دی ایان دار اغه مطلب تمنا په معنا د قرات راځي نبی معنا دایو نشته دی او پیغمبر چې مکه تیر شوی دی نن نبی مگر کاغت تلاوت کرده ده ده اللہ کتابه لسته ده نو شیطان وسوسا جولی ده ده اللہ تلاوت کی او بیا دیده کی دعوه رین مبسرینو دیده کی یو واقعی ذکر کرده او اگر ده ده حیان تفسیر کرده واقعی سنگ ده نبی علیہ السلام یو پیران سورت نجم اگر لسته چکل نبی علیہ الصلات والسلام سورۃ النجم لستو او دا غزا تا اور رسیدو چې افرئیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى دا الفاظ نبی علیہ الصلات والسلام اوه نو شیطان د نبی علیہ السلام په جب باندې دا الفاظ جاری کړ شیطان تلک الارانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى بوتان یاد کا دغه بوتان چي دي دغه شفاعت هم کړلي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سي دوغلا مسلمانانو هم سي دوغلا چې کوم مشرکان او منافقان ټول الله جل جلاله ته سي دوانه پیو مشرکان وی چې ګور بس نبی علیہ السلام زمونږ خبره دراغي زمونږ د خدایانو صفته بیان کو نو لہذا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سي دوانه پیو نو دا مشرکانو په سیده باندې پریوت دی واکه بارګه او دې نو دا باندې مبصرین را لګیدلی دي نو د دې آیات مطلب یې دا څه ګرځول دي چې نبی علیہ السلام او بیا الله جل جلاله دا آیات نازل کو خبره ظاهر کړه او الله دا خبره واضح کړه چې کوم قران دې نو هغه دغه دي چې افرئتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى او دا نور الفاظ چی دی چی تلک العرانی کل اولا و این شفاعت هن لترتجا دا دا شیطان الفاظ دی چی دا پیغمبر بجبه باندی رجا رکی دی لہذا دا الفاظ غلط دی دا شیطانی الفاظ دی دا شیطانی وسوسه دا دا پیغمبر پا کرات که شیطان وسوسه جولی دا او دا بوتان و شفاعت اغا با نکم دی او با دو دی پوری لکل کلی مظهری وغیرہ چی دا خبر دیر افرش و خبشید جگم صحابو هجرت کړو هغه خبر شو او هغه نه هغه ځان را واپس شو هغه خبر شو چې په هر حال مشرکانو هغه نبی علیہ السلام سره تابع شو خبره یې ومنله هغه نه هغه ځان واپس شو په هر حال بیا چې پته ولګیدا نو دا مشرکان د خپل خبرې نه واپس شو اسلامي قبول نکو او هغه صحابه بیا مکی ته په پټه باندې داخل شو یا دې چې په بنا بیا دا خبره یان تو ساده دا تفسیر د دې عیان ګرځول باندې باندې مفسرین ډېر رد کړل او مطلب دې بیان کړی نو هر چې دا مطلب دی چې د نبی علی السلام په جب باندې دا خبره جاری کړه نو نعوذ بالله من ذلک دا تفسیر خو ځکه صحیح نه دی چې بیا هم د دې قران کې بهاري او آیات کې نشوبه پیدا کېدې شي چې دا دې ځکه چې یو شیطان تا د پیغمبر په جب باندې دا کنټرول حاصل شي چې د پیغمبر جب په ډول شي نو په دې هر آیات کې شوبه پیدا شو چې دا د الله کلام نه بلکې دا د شیطان په جب جاری کړي نو په ټول قران کې او چې په قران کې شیطانی شوبات او وسوسې پیدا شوي نو لہذا په ټول دین کې شوبات پیدا شي نو د دې وجه نه دا تفسیر خو مکمل غلط دی خبره ده دا واقعیا مکمل غلط ده او دلائل داغی ډیر دی کم کم آیات بزوا یو آیات دا اللہ فرمائی لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه دی قرآن تا باطل اغا نا دولان دی نراتلے شی او نا درستونا دی قرآن تا باطل راتلے نشی چکل اللہ ہوئے نو شیطان کے دے نشی چی دی پیغمبر بجب باندی دا سلفات جاری کی چی دی قرآن شرائع وشان کی او دی بوتا نصیبت پکی بیان کی او بل جی اللہ فرمائی سنکرے او کا فلا تنسا بل جی کی فرمائی ولو تقول علینا بعض الاقاوی بل جی اللہ فرمائی ان ہوا الا وحی ہوا وما ينطق عن الهوى پیغمبر د خپل جبنا د وای خبره نه کوي وما ينطق عن الهوى او کینو هغه د وحی خبره کوي دا تفسیر په دې باندې تقریبا ټول مفسرین رات کړل چې دا تفسیر هو غلط دی باندې د تفسیر یو بل معنا بیان کړي چې اصل کې معنا دا نه ده معنا دا ده چې نبی علیہ الصلات والسلام په جب باندې دا بلکی نبی علیہ السلام تلاوت کو اقرعتم اللات والعزہ ومنا تسالیست الاخرہ نو شیطان دو نبی علیہ السلام فلحجاو دا اواز پشانتی اواز جوڑ کو جسنگ دو نبی علیہ السلام اوازو نو شیطان ام آغسی اواز رو باسو او دا غالپا دیوی وین شفاعتو بندلتو بجا نو خلقو تبتاو نلگی دا چی دا دا شیطان اواز دیو کدا دا پیغمبرو اواز دیو نو ردی وجه نو مشرکانو کسی جبانی پریوتل او صحابم کسی جبانی پریوتل نو دا تفسیرون غلط دی دا منام دا دی غلط دا چه شیطان رفو لگی او دا پیغمبر پشان لے ججوڑ لگی او دا پیغمبر پشان تی آواز جوڑ گی او خلق پا اغی سراب پا فتنکی اوور دی دا شیطان دا پارا دا پیغمبر پلے جبان دی نو قدرت حاصل ندی دا تفسیرون والا بہرحال بعض یہ بل مطلب بیان کرے چی دا نبی علیہ السلام پا قرآن کی نا دا صحابو پزر کے شبہ پیدا کر خبر دیتا لے خب بہرحال حاصل خبر دادا بہترین خبر دادا چکل دا دی آیات صحیح مطلب لنبنے ماکم بیان اگر بیان دیشی نزان لی واکیرہ غسل او اگر دی آیات تفسیر گرزل او پاگی باندی پا پورا دن کی اشکالات جوڑی دل او بیا دا اغین جواب کول خا خبر دادا چیدی دی آیات دغا مطلب بیان نکلی شی دغا واقعی مطلب او نگردولی شی بلکہ دک واقعی مطلب او گردولی دک مطلب او گردولی شی کم چی ما رنبے بیان رنبے مطلب سو یو دلی بیا ہوئی چکلک اللہ برمائی پیغمبر دا منگا ایسی او پیغمبر او رسول ندی را لے گلے کہ اغا قوم تا بیان کردے نو الکشیطان پی امجیدی شیطان وسوسا چولی دا غفا بیان کی خلقی پا دوکا کی راوست دی و اللہ جل جلال حقبل احکامات مضبوط کری دی او دا شیطان غیسرے اغا کیت او مکر اغا ختم کلی نو بہر حال دا غزے پوری اغا دیر دی رایو ویاد ویو ورپسی بیادی سر کرلے بس باو قل و ایفی امبر یا ایوہنا سوی خلق انما انا لکم نذیر مبین انما انا یکنن دچیم لکم ساسد پرا نذیر مبین جرون کے کارم فالذین پسر چی آغا کسان دی آمنو چی ایمان رالو وعملو صالحات یوی کلنے کے نیک آمالی اکلو نو لهم دید پارا مغفرتن بخشش دے ورزق کریم او رزق خیستا دے پا جنت کے بہترین رزق او دا جنت کی ملاوی والذین آکسان ساو چی کوششیو کو فی آیاتنا بباطل اولو دا یتنو زمن کے معاجزین دی پا کل گمان کی اللہ ویجی زکون کی دی مولیرا دا گمانی غلط دے اولائکا دا کسان چی دی اصحاب الجحیم خواندان دور دی وما ارسلنا اللہ ایمون ندلے گلے من قبل کا اولان دستانا من رسول ولا نبی نئی اس یو رسول او نبی پیغمبر بے یو خبر یا تو ساتھ ہے چی رسولان سور دی نبی علیہ السلام نا حضر سے تپو سکو چی اول انبیاء کی سوکتی نبی علیہ السلام پر ملادم علیہ السلام صحابی ویمہ بیا تپو سکو چې هغه پیغمبر خبرې ورسره د الله طرفه شوې نبی له سلام دی او بیا نبی له سلام نه صاحب ته پوښتنه کمل مرسلون رسولان سور دي پیغمبر له سلام پر من درې سوا او صد پاسنس او بل روایت کې راځي هم دغه صحابي روایت دی پیغمبر له سلام نه پوښتنه انبیا سور دي انبیا رسولان په دغه شو انبیا سور دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انبیاء چې دې مل تو الب یو لاک و 24 الف او سلیری زرا 124 هزار او په 124 هزار کې نبی اسلام فرمایل ارسل من ذلک 300 و 15 جبل غفیر په دې کې بیا چې کوم رسولان دي نو 315 نو رسولان 315 یا 315 راځي او چې کوم انبیا دي نو انبیا ډیر دي هغه 124000 ځکه نبی تاسو تماوی نبی هغه ته وایي یو پیغمبر راغی کتاب راړ دا کتاب د چلولو لپاره الله نور نبیان را لېږلي نبیان ډیر و ما ارسلنا الله ابن لېګله من نبی من قبل کاوان استانا من رسول ولا نبی نسی و رسول او نبی الا اذا تمنا مگر پاوا کې شکرات به کو ال شیطان و بدل شیطان وسوسه بیونیتی فتلامت دکی یا اذا تمنا جی بیان به کو ال شیطان و بدل شیطان وسوسه بیونیتی ف بیان دکی فینصح الله بذل بذل کو ما وسوسه کی شیطان چې جولو شیطان فکر او بیان دکې ثم یحکم الله بیا الله مضبوط کړو آیات خپل آیاتونه او احکامات والله الله تعالی چې علیم کو دی حکیم حکمت والے الحمد لله رب العالمین والسلام علی یا نن کریمونه مشه دا کوسو سمو سره یا نن بیا ورسره پاکه ما د باندې وګرځو صلی الله